لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما زما عزت مند حاضرین مسلمانان ورونو د مخ کی جمعه نه بیان د الله د ذکر شروع او د الله د یادولو فضائل داغه بیان کیدو چې هر وخت کې مسلمان په پکار دی چې خپل الله یادای او حدیث پاک کم راغلی نبی علیہ الصلات والسلام چه کلا و صحابی تی تپوس کرو ورلوی امیشد استادا جب آد اللہ پا ذکر وان تازوی لوند دیوی ہر وقت در رب العالمین ذکر کول دام در تیرشو و جنت و مسلمان مومن کوردن نشی ندیب ده حس خبر پس افسوس او ارمان نکئی خوپا دی خبر با جنت کن دے ارمان کئی چی دشپی او دورزی پا دنیا کی او وقت دے دن بغیر دے ذکر دے اللہ نتیر شوی بیا بیان دے شورو چی مختلف اوقاتو کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خپل امت دعاگان خولی نو ده هر محل ده مکان و مقام مطابق دعا کی دیر خیر و برکت وی لکه مخکې تاسو واورېدل چې نبی علیہ السلام تهجد نه به راپاسېد نو څه دعاګانې به یې کولې دارنګې دا بیان شوی و چې د کور نه نبی علیہ السلام راوتو به نو څه دعاګانې به وي جمعات ته رادننه کېدو په وخت کې به د الله د حبیب څه طریقه وه جمعات میں دبار کے دو پوہ کی نبی علیہ السلام سے ترتیب دو زکا الحمدللہ مسلمانان خاص کر نارینا پیوز اوقاتو کی جمعات ترازی لکه پنځه اوقات کې سړی د سنت طریقې مطابق را دن نشي او د سنت طریقې مطابق دعاګانې ووایي نو څومره خیر او برکت وي. جماعت نه د بار کېدو په وخت کې د سنتو طریقو لحاظ او خیال وکړی شي نو څومره لوی اجر او ثواب به په دې کې. دې نه علاوه بعضې دعاګانې دي چې حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم دا د ساری وی وی زنی وی ما خامی وی. حدیث پاک کے راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی ابو داؤد شریف دے ترمذی او دے ابن ماجہ دے درو واڑو محدثین رحمہ اللہ دا حدیث ذکر کرے وی نبی علیہ السلام چکل سباب کو ندا دعا دے وی اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور. د ساری وخت نبی علیہ السلام چې سبب کو ندا دعا دے یا الله استا په مدد او نصرت او قوت باندې موږ سبب وبك امسينا استا په توفیق او قوت به موږ ماخام کو وَبِكَ نَحْيَا اُسْتَادَ حُکَمْ اُسْتَادَ مَدَتَ وَدَ نُسْرَتْ مُتَابِقْ مُنْغَ جُوَنْدِي وَبِكَ نَمُوت. تَچِكَ لَوْغَارِ اَوْكَ لَدِي رَادَا فِي سَلَوْشِ نُمُنْغَ بَمْرِكِيبُ وَإِلَيْكَ النُشُورِ او تا طرف تا اے اللہ زمگ دوبارا دا قبر نرا پرتکی دلی. دیکھ گورا بندہ غطول اختیارات اللہ تا اس باری چل لازم عمر ما خام کول سبا کول جوند او مرد تا طول استاد ارادی او استاد قوت او طاقت مطابق دی. بعض روایاتو کی ارسردان فازم راغ دی دا حدیث امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے نبی علیہ السلام چو سبا کو ندا دیوی اصبحنا و اصبح الملک للہ والحمد لله ولا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب اسالك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده واعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده رب اعوذ بك من الكسل من الكسل وسوء الكبر رب اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. دا ساری چې نبی علیہ السلام کو دا دعا دے وی موږ سبا کو او دې ټول ملک او مخلوقات او خاص الله د پاره سبا کو حمد دې ټول الله لرا او نشته د بل عبادت مستحق مگر یو الله دې ایکی آواز دې اسو کی اسدار شریک او برخیدار رشتہ بابے له الملک دی اللہ لرا بادشاہی دا ولہ الحمد دی اللہ لرا صفاتنا او تعریف لری وہو علی کل شیء قدیر او دا اللہ په هر یو شی قدرت او طاقت والے. اجابے اے زماربا اسالک خیر ما فی ھذا الیوم ز سوال کوم تا نه د خیر هغه چې په دې ورځ کې دی الله دا کوم ورځ کې ما سبا کو د دې کوم خیرونه دي نو تا نه غواړم و خیر ما بعده او د دې ورځې نه پس چې کوم خیرونه دي دا هغې سوال هم تا نه کو و اعوذ بک من شر هذا اليوم الله پناهی غواړم ستا په ذات عالیه د شر د دې ورځې نه و شر ما بعده او د شر د هغه نه چې دې ورځې نه پس دی. رب اعوذ بک من الکسل اے رب پناہی غوانم ستا پا ذات عالیہ دا ناراستیا نا پا دن کی کسل ناراستیا تا ویچی دا مز بارکی سڑے ناراستے تلاوت بارکی ذکر بارکی دا قبر و خیرت بارکی ذکر دا دن پکار کی ناراستیا دا منافقان صفت تے. قرآن شریف کے اللہ دا منافقان بارکی ویلی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى منافقان چکل مزل را پورتکی نوی ناراس وی سس پس وی مستلار شی جمع تلارش پا مز کے ناراس کیا دا د منافقانو خو یو صفت ده. ځکه نبی علیہ السلام فرمایلی وی دا د منافق مز ده چې په خپل کار او روزگار کې لګیا دی تر دې چې نور د مازیګر په پریوتو شو او ای زر زر راغی او سلور ټونګې او لګولې. بعض مسلمانان همیشه د پاره عادت وي چې د سبا د مز نه ودی، یا همیشه بعض خلک مز کوي خو د جمع اهتمام نه کوي. د دین په هر یو کار کې ناراستیا د دین حضور پاک صلی الله علیه وسلم په نایو غوښته. رب اعوذ بک من الکسل، اے رب زه په نایو غواړم ستا په ذات عالیه د ناراستیا نه په دین کې. وسوء الکبر، او د ناکاره بوډاوالی نه. ځینې اوقاتو کې سړی داسې بوډاوالی ته ورسیږي چې په بوډاوالی کې هم د هغه توجه الله طرف ته نه، بلکه بچو د پاره شرونا فسادونا دا غی جنگول دو کسانو کور روانول دا د بازی بوډاګانو دوزګار والی نتیجه جوړش. نو ایزه د ناکاره بوډاوالی نه پناه غواړو. او دا ډېر لوی د افسوس خبره ای چې یو سړی بوډا دی، ګرم سپینه شوا، او په دغه وخت کې دا الله طرف ته توجه پیدا نشي، دغه وخت کې توجه الله طرف ته پیدا نشي. او بیا دی فرمایل ربي اعوذ بك من عذاب في النار، اے زما رب ز پناه غواړم تا نه د عذاب نه په اور کې، و عذاب في القبر، او د عذاب نه په قبر کې. او چې کله به ماخام کو نو دغه دعا به وي، خدا اصبحنا واصبح الملك لله، په زی به وي امسينا وامس الملك لله، دا الفاظ به وي. نور باغ دعا وا دا حدیث امام مسلم رحم الله ذکر کړي. دی ترتیب سره مسلمانانو لپکار دی چې ساری دا دعا وای او ما خامم دا دعا وای. حدیث پاک کراغلو ترمذی شریف حدیثو، امام ابو داودم ذکر کړو، او میرو کتابونو دا حدیث ذکر کړي. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته ویلی مرنی بکلمات اقولهن اذا اصبحت و اذا امسیت، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته وی چرا اللہ حبیب ما ته د کلمات او دعاګانو حکم وکا چې زی سار او ما خام وا. نو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته دا دعا وکړه، او دا ډیر عجیب دعا ده. او دی ورته فرمایل چې سبا کې نن دا دعا وایا، چې ما خام کې هم دا دعا وایا، او کله چې په بسترې پریوزي هم دا دعا وایا. هغه دعا دا ده: اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده رب كل شيء ومليكه ومالكه اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وان اقترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم. دا ترمذی شریف او ابو داود شریف حدیثو. دعا دی الفاظ دا: اللهم یا اللہ فاطر السماوات والارض، تو پیدا کون کے دا اسمانون و دزمکو، عالم الغیب والشہادہ، اللہ تو پوہے پو پٹو پخکارا، الہ العالمین کا مخلوقی او خبر پٹائی او که مخلوق سرګندای ندا پټو سرګند زمونږ استادو په اعتبار دی. الله ته ټول سمې ټول ورته او شاته دا کوم چې پټ دی یا سرګندی ندا زمونږ استادو په اعتبار دی. رب العالمین نه اس شی پټ نه دی، رب العالمین نه اس شی پټ نه دی. لکه الله سوره طه کې وای شپارسمه پاره کې وای انه یعلم الجهر وما یخفا، دا اللہ پوئی گی پاغس چ مخلوق سرگندی او پٹائیے. او بیارا دی و اخفا، پاغدر پٹم اللہ پوئے وی پٹ دیتا وی چ دیزلو کی پٹ دی، او اخفا دیر پٹ غیلوی چ لازلو کی مطیر نوی کلب تیری گی. خو اللہ پاغی سے دے، اللہ پاغی عالم دے، پاغی خبردار دے. رب کل شیئن و ملیکہو و مالکہو، اللہ تو دا ہر یوشی رب، ہر شے تپالے، دارنگی دا ہر یوشی مالک او اختیار منتے، دا ہر شی مالک سوک دے اللہ، ہر شی لپالن کے سوک دے اللہ دے. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها وينشت دهسيا جوندش پدز مکا مگر داغ رزق زمواری الله پخپل دست قدرت کی غست الله پخپل دست قدرت کی غست اشهد الله اله الا انت زگواہی کو چتان بغیر بل عبادت مستحق و لائق نشتا اللہ دے تمام عبادات مستحق ستے بل سوک دے عبادت مستحق نشتا او دا اغا کلمہ دے توحید کنا چہ ہر یو پیغمبر اللہ دنیا تا پدی کلمہ را لے گلا ہر پیغمبر دنیا تا سو پیغام رو رہے لا الہ الا اللہ چہ بغیر دے اللہ نا بل حس سوک دے اس قسم عبادت مستحق و لائق و قابل نشتا تمام انبیاء علیہ السلام دنیا والا تسکر دا پیغام روڑ لکا اللہ سورہ نحل کی وئی سوال لسم پارا کی سورہ نحل رازی اے کہ اللہ فرمائی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اللہ و یہ حبیب ما پا ہر یو امت کی رسول را لے ملے ہو ہر پیغمبر دا خبر آوا دیو اللہ عبادت کئی او ما سیوا دا اللہ نہ دبل دے عبادت نظام ساتئی اونئی گٹئی ولی شہید بھی مڑئی جوندے دا تمام دا عبادت کولو نظام ساتئی دیو اللہ عبادت کولو والا جوڑ شے دا دا تمام انبیاء علیہم السلام دعوت سورہ انبیاء کم اللہ وی واللسم پارکے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ اللہ و اے حبیب تا نمخ کی چھ سمر انبیاء علیہم السلام مارا لی گلی ہر یو نبی تا میں وہی کرے وا چھ ما نہ بغیر بل عبادت لائق قابل مستحق نشتا نو صرف او صرف زما عبادت و بندگی بکوئی صرف زما عبادت و بندگی بکوئی ہر نبی دے یو اللہ عبادت خلق را بلیلی ما سے واد غیر دے عبادت نے خلق میں نکڑی اگو نوی لکہ باز نا پوہان دے بزرگو نو گٹی بزرگو گٹو عبادت کئی سو کولی آئے کرام شہدہ مڑی جوندی لیڈران خپل بادشاہانو تا دخدائی توب مقام ورکئی ہر نبی دید نفی دا پار را غلق دی دعا کم دادا چھے اشہد اللہ الہ الا انت زگواہی کو چھے بلد عبادت مستحق نشتا مگرتے اعوذ بکا من شر نفسی اللہ زستا پا ذات عالیہ پنائی غارم دخپل نفس دا شر دخپل نفس دا شر نا چھے اللہ ما دخپل نفس دا شر نو ساتے ومن شر شیطان و شرکی ہی او الہ العالمین ازستا پا ذات عالیہ پناہی غارم دا شر دا شیطان نا و داغ دا شرک نا وان اقترف علی نفسی سوءا او زا پناہی غارم چی زان بان او الہ العالمین ازستا پا ذات عالیہ پناہی غارم دا شر دا شیطان نا و داغ دا شرک نا وان اقترف علی نفسی سوءا او زا پناہی غارم چی زان بانی یو گناہ لکم دا سی گناہ چھر آغی بوچ پمائی او جر رہو الہ مسلمن یا دا گناہ بل مسلمان پرانکا گا وردا دور عجیب دعا وا یعنی اللہ دا پناہی غارم چھ پخپل گناہ نکم او بل مسلمان تا دا گناہ کول سبب جو نشم چھ آغا گناہ تمائی لکم او دا گناہ دعوت ورکم نبی علیہ السلام ورطویلی قال قلها اذا صبحتا و اذا مسیتا و اذا اخستا مزجعکا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوتے ویلیو دعوائے چکل سبا کی دعوائے چکل ماخام کی او دعوائے چکل پا بستری بانی پریوزی نو بستری پریوتو پا وقیم دا دعا دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دارنگی رسار و ماخام پا وقت نبی علیہ السلام امت تر دے دعا تعلیم ورکڑے حدیث تے دے ترمیزی شریف امام ابو داودم ذکر کرے دا حدیث امام ابن ماجہ ذکر کرے دے ٹھولو کتابونو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ما من عبد یقول فی صباح کل یوم ومسائے کل لیلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات الا لم يضره شيء. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی نشتے او بندہ چھ دے روزانہ د سبا ہر او رزوئی او روزانہ د ماہامی ہر او رزوئی دری پیری ہوئی بسم اللہ اللذی امداد غارم پنند اللہ اللذی آغا اللہ لا یدر چھ ضرر نرسوی ما اسمی ہی داغد نمسر شے انس شے فی الارض پزمک کے ولا فی السما او نپا اسمان کے وہو السمیع العلیم او دا اللہ دا ارچا فریاد اوری او دا ارچا دا حال نہ خبردار دے. ویکن مسلمان چدری پی ردا ہوئی نو دل ویس یوشے تکلیف نہ رسائی مار لرم نور اللہ بے پہ حفاظت کی ساتھی نو دری پی ردا ساری ویل مسمون دی بسم اللہ اللذی لا یدر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السما وہو السمیع العلیم آدری پیری ماخامی ویل دا مسنون طریقہ. او سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی چکم مسلمان نارینا و زنانا دری پیری ساری دری پیری ماخام ہوئی نو دل بس شے ضرر و تکلیف نرس نو داغ دعا گانی ویلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہ دا ہر وقت مناسبت سرے مونگو تاسو لکولی ہر امتی تدائی و فکر و درد رکی پکار دے چہ دا دید از دکولو کوشش ہوگی دید از دکولو کوشش ہوگی. دارنگی حدیث پاک کی راغلی دا حدیثم دا ترمذی شریف تے ایما ابو داودم ذکر کرے نبی علیہ السلام فرمائی من قال حین یصبح و حین یمسی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا نو کان حقا للہ ان یرضیہ. نبی علیہ السلام فرمائی چاچ ساری ہوئے و ماخامی ہوئے رضیت باللہ ربن زپدی خوشالیم چی اللہ زما رب دے زما معبود دے زما مالک دے زما حاجت روا دے و بالاسلام دینن او زپدی خوشالیم چی اسلام می دین لے ظاہر و باطن غم زماتون و دونا ناس تپاست دے اسلام مطابق دا و بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیہ آز پدی خبر خوشالم چی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمان نبی دے ورہا مختصر الفاظ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا وی پا اللہ با ندا خبر حق دے یعنی پزان واجب کڑی چی اللہ بدا بند رازی کئی یوز الساری اور یوز المخام دا ویل دا مختصر الفاظ مختصر الفاظ او پدی بانی دمر لی اجر زمائی ذات مندو ملاوی دو. حدیث پاک کی راغلی دا کلمات چی منگو تاو زمائی ذات مندو زدکو دی بارک محنتو کو کوششو کو لکسو می جمعین دا شورو دا بازی دا اللہ دا سی بندگان شوک لری چکم جمع کی سویلیشنو بلی راتلو پوری اغیس کری اغییات کری بازی خلکو اللہ پزڑکی دا دین شوک چولے او اغیی منع و محبت ساتی کوششی چی دین زدکی. نبی علیہ السلام فرمائے لی حدیث پاک کی راغلی او دا حدیثم امام ابو داود ذکر کرے امام ترمیزی ذکر کرے بل من قال حین یصبح و حین یمسی اللہم انی اصبحت اشہدوکا و اشہدو حملت عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انکا انت اللہ الذی لا الہ الا انتا وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ اللَّهُ رُبْعَهُ مِنَ النَّارِ وَإِنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ اللَّهُ نِصْفَهُ مِنَ النَّارِ وَإِنْ قَالَهَا ثَلَاثًا أَعْتَقَ اللَّهُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ مِنَ النَّارِ وَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعًا أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ. نبی علیہ السلام فرمائی چاچ دا کلمات ویچ یا اللہ بے شک از چیم اصبحت ما سبا کو اشہدو کز تا گوا کو و اشہدو گوا کو ما آغا فرشتی چی عرش تائے پور تکڑے. قرآن شریف کی راغلی عرش الہی ملائک پور تکڑے اوستا ټول ملائک گوا کوم او ټول مخلوق گوا کوم چې انک انت الله الذی لا اله الا انت چې بشک ته الله هغه ذات چې تا نه بغیر بل هیڅوک د عبادت مستحق قابل او لایق نشته او زه گواهی کوم چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ستا بنده دی او ستا رسول دی وای دې کلمات په ویلو سره سلور مې صد بدن دی الله د اور نازاد کی کدو پیری ہوئی نمی مئیسا بے ازاد کی کدری پیری ہوئی درے مئیسا او کسلور زلیدہ کلمات سارو ما خام ہوئی ندا انسان با اللہ دا جہنم دور نسکی داغی نبے ازاد کی تا سور محنت چی منگو تاسو کو سارو کی منزو نہ کوئی او دسو نہ کوئی تا سور مسلمانان نور محنتو نہ کوئی دا جن جہادو نہ کوئی دا دی واحد مقصد دار چی منگو تاسو دا عذاب الہی نخلاش او اللہ زمنگو تاسو نرازی شی جنت والا جوړ شو او جهنم نه بچ کېدو والا جوړ شو او هغه کامیابی دا ده کنه الله وايي فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز سوچ چې جهنم د اور نه بچ کړې شو او جنت ته وردن نه کړې شو نو دې کامیاب شو دې څه شو دې کا دا هغه کامیابی ده کله دې ته وي وذلک الفوز المبين دا وي سرګند او ښکار کامیابی ده نو داسې کلمات او سرچ په ویلو کې لګ دي لیکن اجر او ثواب پہ دور ملاوی اجر او ثواب پہ دیبانے دور ملاوی دیو جن زمائی عزت مندو چھ مونگو تاسو دلی کوشش کو حدیث پاک کراغلی او دا حدیث امام ابو داود ذکر کرے او مستدرت حاکم کم ذکر دے ویوکان یدو حین یصبح وحین یمسی بهذه الدعوات نبی علیہ السلام چھ بسبا کو ماخام بے کن دا دعا بے غختہ اللهم انی اسلک العافیت فی الدنیا والآخرہ اللهم انی اسلک العفو والعافیت فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی اللهم استر عوراتی و آمن روعاتی اللهم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعزمتک ان اغتال من تحتی تخپل ځان او د بال بچ د پاره دینه بهترین دعا نشته حضور پاک صلی الله علیه وسلم بسارو ما خام داوي یا الله اللهم سره به سوال کول دا غر نه مخکې جمعو کې تیرو بعض علما وایي چا چې اللهم سره الله نه سوال کو نو دا داسې لکه په ټولو اسماء الحسنا او چې الله نه سوال کی اللهم سره سوال کول دا داسې لکه په تمام اسماء الحسنا او سره الله نه سوال کی یا الله زتان سوال کوم د عافیت په دنیا او په آخرت کې عافیت غواړم او دا یاد ساتي ما طرف ته توجه کوي وای په ټولو کې لوی سوال سره چې سره عافیت د الله نه غواړي ام المؤمنین سیده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سید الکائنات ته ویلو چې قربان کزه ليلۃ القدر لناسته مو وی ګورم مسوا لیلۃ القدر کما وکتو نزپ کسو اپ نګور دعاګان حضور اندری الله حبیب ورتوی کشپد قدر دی مندا نتوای اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی الله ته معافی کوونکې معافی خوخه الله اعظم در نه معافی غواړو لدار الله حبیب وی الله ز دنیا و خیرت کې عافیت غواړو اللہ پا دی دنیا کے مچے زما زندگی را عافیت وی بیماری نہیں ہوئی دشمن نے پسر نہیں ولا ہو گئے نیم پا تکلیف نیم پریشانی پا نیم زکر منگو تاسو ڈیر کمزوری نہ بیماری دا برداشیو نہ دا دشمن دا برداشیو نہ دا نور تکالیف دا برداش کولی اللہ زدر نہ عافیت غالم پا دنیا و پا آخرت کی اللہم اینی اسلوک العفو والعافیت اللہ زتان سوال کم دا عفو دا عافیت فی دینی دا خپل دین بارکی و دنیایا او دخپل دنیا بارکم در نعفا و عافیت غوارم و اهلی دخپل بال بچو دا اهل و عیال بارکم در نعفا و عافیت غوارم و مالی او دا مال بارکم در نعافیت غوارم بیا بی اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی اللہ زمان عورتنا پتو ساتی جی پردم اوچتنش او دنیا کی اللہ بی حیا نشو او نشر بیم و آمن روعاتی او اے الہ العالمین زمونگا دا یر پامن کی لکه دا قبر یا رضا دا زنکدن یا رضا دا ایساب کتاب یا رضا دنیا کی دا یا رضا چه کافر و دشمن کو چره غالب شی نو جماعت بپری نزی مدرسه بپری نزی با آیا زنانه بکور کی پری نزی او تاسو گوری چه کم ملک دا آغای وسر آغل جماعتون روان کری مدارس روان کری دا خلق و حیاء تسنس کری نو اللهم استر عوراتی و آمن روعاتی او دا دمر عجیب دعا وا وہ غزوہ احزاب کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی علیہ السلام ترالر ذکر داغ غزا بارک اللہ قرآن شریف کی ذکر کری وَإِذْ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ اللہ وَجِدِرْ خَبْقَانَ وَجِنَّ زُلِدِ مَرَيْ تَرَ رَسِدِلِ نصحابہ و قربان ذکر سخت لگا و دشمن طلوی تعداد کی نمدینین محاصرہ کری و السلام ترال الوی قربان یرخ و آغد چا اللہ ذکر کری موسو وائیو ویقولو اللہم استر عوراتنا و آمن رواتنا وائی چی یا اللہ زمونگا پردہ وساتی یا اللہ زمونگا دا یری و تکلیفو نا پامن کی اللہم احفظنی من بین یدی او بیا بدا اللہ حبیبی اللہ زمان حفاظتو کی دمخکنا و من خلفی درستنا و عن یمینی دخی طرفنا و عن شمالی دگست طرفنا و من فوقی اللہ دبرنم حفاظتو کی و اعوذ بعزمتکا او زپناہی غالم ستاپ عزمتو لیوالی سرا ان اغتال من تحتی چی دلان دینا حلاکو تبانشم اللہ دلان دینام زمان حفاظتو کی مخکنا رستنا خی طرفنا گست طرفنا برنا و کتنا الہ العالمین تزمائے حفاظتو کی دا دعا با جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری او ما خامو وے پکار گے چھے مو تاسو داز دکو مو تاسو داز دکو دیسر زمائی ذات مند شوکو ساتو او کل دیو مسلمان شوکو نگورا بعض علماء کتابونم دا دعا گانو لکلی بعض خدیلارو کسو کی کتابون خرسیگی اکثر پر ضعیف دعا گانے وی ورا کوشش دا کوئی چی کم کتاب دا دعا یا دا مسائلو علی نو دیو مستند عالمی دین نرم بیتا پوس کوئی امیشہ بڑی کسو کی دبر علیانو کتابو نا خرسی گی آہد نامی وفات نامی خرسی گی او پاہی کی رکلی وی دا بویو چی مرشن وسیعت بکی چی ما سر خخ کئی او اگر دزان ایس خبری دا دروغ لکلی پاہی کی دزان دردنے لکلی یا دعا گانی نو حدیثو کی یو دعا یو پاکی دزان سیو آوالے کرے نو بازی دعاگانو کتابونو دی چاگا مستند و عالمانو لکلی نو دا علماء پا مشوری اگا کتابونو قتل پکار دی بازی دیر دا سیوی لکا مون درس کے واوی بازی کورونو کتابونو راشی خالص دا شیعگانو کتابونو زمون زنانا پا کورونو کی گوری او اگا کسی کہانای اگا دا درو واقعاتو نمون دین جوڑ کرے قرآن و سنت تا مشا کرے نو کم اومی سرے نارین زنانا دا کتابونو دا مطالع شوق لری نو دیو مستند عالم دین نتا پوس پکار دے چیزا ما دا شان سرکم کتاب مال قتل پکار دے زکا کتابونو گورا انگری عیسائیان دخبل عیسائیت پرچار کئی دی ملک قادیانان دی پا دی ملک پرویزیان دی او دا آغای دا دعوت طریقہ دارا چی سل خبر دی دینی کتاب کی لکلی یو پا کپٹا دی بیدی نہیں لکلی او دا علماء لکلی علامہ ابن جزی رحم اللہ تلبیس ابلیس کی لکلی وَإِكَلَ شَيْطَان سَلْ خَبْرِ دِ دِن بَزْدَكَئِ دِ يَوِي بِدِ نَئِ دَ پَار چراش راسل پی زدکا مقصد بے پاغیو کی لکا کوئی کسو رو بھی لیکن یہ احساس کے پلیت تے پکے اور وارچو دے ٹوڑ کوئی پلیت شی نو کل سڑی بانے سل خبری دی دن زدی خوئی او دا سی خبر پکے وروا چے چے دا آغا غار سے تباہ و برباد کی دا آغا غار سے تباہ و برباد کی نیو مسلمان کوشش کئی خفل ماشومان وانے میں عدولشی بچو بانے میں عدولشی دا ماشومان خدا سیوی چے دا منی چے مور اپلار حمدو کی کنا نو پا میاشتو میاشتو کی دا ٹھولی دعا گانی دے یاد رہی دغو مردے چی اللہ زمون استاس و زنو کی شوق واچے شوق والا پیدا کی چی زمون استاس و قبر و خیرت طرف تا توجوش نو دا دعا گانی دخبل حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چی کم سار و ماخام ویل پکار دی زمائی ذت مندو چی دا مونگو تاسو آئی یو سرے دانسوار و نبی علیہ السلام تراغلے ابو داؤد شریف روایت تے او دا حدیث امام بخاری و مسلم شریف ہم ذکر کرے پا الفاظ کس لگرد و بدلو نبی علیہ السلام یو انسواری صحابی تا ہوئے اَلَا اُعَلِّمُكَ كَلَامًا اِذَا قُلْتَهُ اَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّكَ وَقَدْوَا عَنْكَ دَيْنَكَ هغه صحابي ورته ویل چې غمونو پریشانو په مخه کړې دا الله حبيب قرضې را باندې راوړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل تا داسې کلام نه خیم که چره هغه دی وې کنه نو دا غمونه بدر نه الله ټول لري کی غمونه زمونږ استاد دور دي چې راغې څه شمیر رش د دنیا سوره غمونه دي د آخرت او قبر غمونه سوره دي. وی کله چې دا دعا وې الله به دا غمونه تا نه لري کی او دا قرض بدر نه ټول الله ختم کی. هغه صحابي قلت بلا یا رسول الله ولنا الله حبيب دا الله حبيب ورته چې کله سبا کې او کله ماخام کې نو دا دعا وایا اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال فقلتهن فاذهب الله همي وقضى عني ديني ویچ سارو ماخام کې نوایا الله ز پناي غوالم ستا په ذات عليا من الهم والحزن د فکرونو او د غمونو او پریشانونو الله د ټول غمونو فکرونو پریشانونو ستا په ذات عليا پناي غوالم او الله واعوذ بك من العجز الله ز پناي غوالم ستا په ذات عليا د عجزینا والکسل او د ناراستیانا چې د دین په کار کې ناراسته نشم واعوذ بك من الجبن الله پنای غوانم ستا په ذات عالیه د بزدلینا چې ز بزدلنه ش والبخل او پنای غوانم د بخلنا واعوذ بك من غلبه الدين الله پنای غوانم چې قرضونه را باندې غلبه ونکي. او حضور پاک صلی الله علیه وسلم بد قرض نه ډیر زیاته پنای غوښته. دیو جن علماء کرام لیکلي چې زیات فکر دې سړې د حقوق العباد کش وې چې ډېر به انتها مجبور شوی نه نو قرض مراخله او چې ډېر واغستا نو د ټولو نمخ کې فکر به قرضې کې د ټولو نمخ کې فکر وسکې د قرضې وکې. بعض اوقات کې مله ضرورت ني او د خپل صادر نخپی او باسو زموږ حیثیت د ضرورو پوی او لکونو روپي خلکو نه راوال او مخ کې نه ویلی وی راوا بل مو قرضدارې چا مړ کړي نه دا شانوایو کنه وایو. بیا بعض اوقات کې مونږ سره وی خو ورکو وینا من سروی خداغی دور کولو کوشش نکم سید الکائنات دا پا قرض داریوانی دا جنازی مزن نکلے. حدیث پاک کرال لیو صحابی و فاتشی و نبی علیہ السلام راغ جنازے وا پا تورتو لگے چی پا دا قرض دا و قرض دا کلی ندا صحابہ اکرامو تیوی سولو علا صاحبکم پا دی اخپل مرگری ممزو کئیز پی دا جنازی مزنکم دا غره دمر لوی د غم او پریشانی خبره وا چې سید الکائنات موجود دی او په صحابي باندې جنازي مزنک صحابه ټول پریشان ولاړو غږ نکو. اخر کې صحابي ابو قتاده رضی الله عنه وای قربان مس په او کا علی دینه ما باندې قرض دی دا بزور کو دا الله حبیب روان دي شو مز په او کولم او لیکلی دا ولي په مز نکولو و ادا د ژوندو مز یاد نبی علیہ السلام جنازه یاد نور مسلمانان چې جنازی مز کوي دا د ژوندو شفارس ته چې الله دا میت وبخ او کدا ټول ژوندۍ الله له جاړي خو الله پر دې حق د چا په شفارسونو نه معاف کړي پر دې حق د چا په دعاګانو نه معاف کړي پر دې حق د سید الکائنات په جنازي نه معاف کړي. نو سید الکائنات کی کته پی جنازه او کوم د جنازی مقصد خدا دې جل الله وبخي او زما په جنازه مرته پر دې حق الله سره کوي یو ورته نو ته پر دې حقونو بعض اوقات کې ګوره مختلفو طریقو سره مو حقوق العباد په مال کوم وایو موالو دکانداری بلوي بای سره نو کر په شهید اغد لاس لاند لاند قلمي منبر دې او وای کورونا روان کې دا با سبا غره په توبو مو بو چې ته ګټ کې توبه او باسه ټول عمر دې جوړل معاف کیږي نه حقوق العباد مطالبه وکي الله په توبه سره هر ګنا معاف کړي خو حقوق العباد والا معاف کی چې غل ور کې داغه توبه دار داغه توبه دار نو الله حبيب بسکل واعوذ بك من غلبة الدين وی الله زد قرضې د غلبې نه پناه غواړم وقهر الرجال او یا اله العالمین پناه غواړم چې سړی پما غالب زنی وقت کافر غالب شو تکلیف رسی زنی وقت کی نافرمان مسلمان دشمن پر سڑی مسلط شی او با تال پریشانی رسی و غلبت و قهر الرجال آغا صحابی و ایما دا دعا شروع کا نو ای اللہ زما طول غمونم ختم کل او زما طول قرزونم اللہ ختم کل اللہ دی مونگو تاسول توفیق را کی چمونگ دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اغا طول تعلیمات زدکو او د هر موقع مطابق دا دعا ویلو کوشش وکړو. او زما عزت مند چې موږ تاسو دا فانی دنیا را دا نیمګړي دنیا را د قبر او خیرت طرف ته موږ تاسو توجه کو، او قبر خیرت بیا دیږي پدې چې موږ تاسو په مجالس د دین کې کینو، کوم یو کې قران بیانې یي حدیث بیانې کم اس کم د خپل مقبره لزی دو سیزونو سره زبانه زنګ راځي، خو زنګ د زړه په دو سیزونو لیکي د قران په تلاوت او قبرستان ته پتلو، خاص کر د خپل قبرستان ني چستا والد دې ستا والد دا ستا رور دې ستا عزیزان دې وړي په قبرستان کې ودري چرا ارس چې زما په نن جنگ و نو دا ټول لري یو کس او موږ لزایا کړی یو د داود د داود نن په خارو کې پروت ده. روزانه په کار غاره سنت طریقه را سره قبرستان ته ځي، روزانه نشیتله نافته کې یو ځل لري اگر په دې نیت دې کور روزي چې سید الکائنات فرمایلی چې د قبرستان او د قبرونو ملاقات لسړې زی نو د دنیا نړۍ توريږي او خیرت را یادې کی، د دنیا نظر توريږي او خیرت را یادې. نو د قران تلاوت چې موږ تاسو ډېر ډېر کو، خاص کر د خپل مردگان او قبرونو ته ځو، دغه خلک هم موږ استاد غونته جونې تیر کړي او مال او دولت، لیکن نن سړي خاري قبر دې باغی کې ریږي دی او دکی پراته دي سمو د پس موږ تاسو سره دا کار کې دواله ادم یادو ساتای غره لکه دی له سوچو کوي دغه والدین او زمونږ او تاسو لپاره سره مهنت کړو موږ لپاره سوکل دانم چې کوم بچو لپاره دروغ وي حرام راځم کې نو سبا ورداستا قرضم نخلاص هي دوی په خبره خپل کسه کې او کاو په دې تمه چې بچي به وکي نو بچي نه کوي دوی په خبره باندې اکثر داسې بای زینو کوي خیراتونه اور پسې کوي ادا سلو اختیدا او درېما دا پر دې حق نور کوي مسلوی اختی او درما او کال قاسم رواج دے رواج دا الله دربار کې قبول نه او کې سړی باندې قرضه پاتې ده قرضه نو ته قرضه نور کې او ورپسې دی ګنا اوس کاتونه کې خبرې نه خیال ورس یوځې کې جنازه کې خپل شامل یو اعلان یو کې وایدا دغه مرزم باندې کوم چا پی سی کنه اکثر دا خلک کوئی کچانه نسوار غستی او سیګریټي غستی او دبای غستی ها دا خلکو له شو انت جوړي اعلان شو جنازه کې کری چا پیسی یو سور از پس یو زنانوی چې ما خود سر سلویخ پنزو زر روپی خیوی آغا زامنی ورے مونتیس خوابر اتا بور سر ایخی غاڑی تیل تکن دا دیر کلو کی راغلی چی زامنی ولوی چی قبری کدر لمعلوم نی چی مونگ در لوخیو نو چی دغا بچی سباستا قبر اغستا قرزدارو لخی نن دیولی دایی دا پارزان لیوانے کرے دغا بچی گو ربیا موجوده بچی بلکل پکار نرازی ٹھیک دا چی بازی نیکان بچی بوی چې دا غي اولنه فریضه سي چې د مور خپل غاړه خلاصي خو بچي ډېر کم د غوی خپل معامله الله سره صفا کوي سبا دغه بچو د پاره منډه تړلی سوی او بیا سبا وي قبر کې تی غواړه الله زموږ استاد سره ټول د قبر او د آخرت طرف ته فکر او توجه پیدا کی د دنیا فنا او زوال الله زموږ استاد سره په زونو کې واچي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلی الله تعالی صفات شکل د توحید غ انداز ذکر کړي نو هر انسان کو سوچو کی نو منلو ته مجبور کړي د شپږشته په پاره اول مخ وګورئ آیات مبارکہ وګورئ آیات مبارکہ سلور وګورئ قل ارئیتم ما تدعون من دون الله قل ورتوای ای زما حبیب صلی الله علیه وسلم ارئیتم خبر را کیتا سماته مشرکانو ما دهغ معبودان مبارکی تدعون من دون الله چتا سیرا بلی را مدد کوئی سیوا د الله نا ارونی ما تو خی ما غ خلقو من الارض سش پیدا کړه دې د زمکینا دا څه چې ورته وی رو رسیږي او را مدد شي وای ما تو خیا دې زمکه کې بشمار مخلوق لري دا څه چې وی چې پنې کوي رو رسیږي د څه پیدا کړي نو کچری دا خبر نی نو راتو خی ام لهم شرک فی السماوات یا کشته دې دیر پار سیسا او برخ پاسمانونو کې الله سره دې نور پیدا کولو کې دني شریک دي د سپوږمۍ په پیدا کولو کې شریک دي د اسمان په دې نظام چلولو کې شریک دي ایتونی بی کتاب من قبل حاضا روڑیو کتاب مخید دی قرآن پاک نچے اسمانی کتاب وی آغے کرا توخی چے دی درا مجد چے پارس دلیل لے اسے جواز دے او آثارت من علم یا سباکی من دد علم دی پیغمبرانو نام دا انبیاء علیہ السلام کم علم چے باقی دنیا کے پاتے دے پاغی کی چے توخی ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی نگورا مشرکانو طرف نو جواب نشتا نوی چی جواب نشتا او بیام غیر اللہ را مدد کے نو یو حکم واورا ومن ادولو گمراہان خود دنیا کی ڈھیر دی خود آغا چا دا پاسا غٹ گمراہ پا دنیا کی نشتا ممن دا آغا چا نیدو من دون اللہ چراب علیمہ سوا دا اللہ نمن آغا چا لرا لا استجیب لہو چی قبل والے نشی کولے دا دا فریاد الہ یوم القیامہ دا ورزی دا قیامت پوری وهم عن دعائهم غافلون او دغه معبودان د دې مشرکانو د دوی د دعا او درا مدد شنه الله وی غافلون نا خبر دي. نو قران پاک په دې ترتیب سره مسله توحید بیانوي. حضرت یوسف علیه السلام چې جیل کې کله مسله بیانولا نو د جیل هغه مشرکانو مرګرو ته وی چې تاسو سره په دې څه دلیل دی؟ وګوره هغه جیل کې دنه پیغمبر چې د الله د وحدانیت بیان کوي هغه ویلي چې په دې خبرو دلیل نشته. دیار لسم پارا کی دو لسم پارا کی سورہ یوسف رازی دا حضرت یوسف علیہ السلام دعوت اللہ ذکر کرے اگر آیات مبارکہ سلویختم آیات یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار یا صاحب السجن یوسف علیہ السلام وی اے زما د جیل مرګرو ارباب آیا خدایان او معبودان متفرقون جدا جدا خیر غرضی جدا جدا دی ته یو د زمکه نه جوړ کړي نو بل اسمان نه جوړ کړي یو انسانانو کې دی نو بل په پیریانو کې دی بل په ملائکو کې دی ارباب متفرقون آیا خدایان جدا جدا جنسن والا خیر غردی ام اللہ الواحد القہار یا کا اللہ چیکی او دے القہار او زور ور او غالب دے ما تعبدونا عبادت و بندگی نکو ایتاسو مشرکان من دونی علاوہ دی اللہ نا اللہ اسماء مگر دخاوندان دنو منو سمیتموها انتم چی دانو منو ورت تاسو خودی او کتے اجمال پتنشت وابا حکم ستاسو مشران ورت نمونیخی چی داد دیز موار دے داد دیز موار دے ما انزل اللہ بها من سلطان اللہ پری دلیل نغیرہ لے گلے ما انزل اللہ بها من سلطان اللہ پا دے سے دلیل ندر آلے گلے مفسرین علی کلی ویدے جیلیان و ذہن تا خبر او غرزے دا ایو ارتو اس تا خبر سیدا خمونگ تا مفلاران دا سویلی چی داد دیز موار دے داد دیز موار دے یوسف علیہ السلام جواب کئی این الحکم اللہ للہ تب دپلار نک فیصلہ نمانی فیصلہ خوب دا اللہ منی این الحکم اللہ للہ دا طالب دین ستاپلار نیک مشر نہ جوړی ان الحکم الا للہ نشته د اختیار د فیصله الا للہ مگر دا الله سره الله سو حکم کړي امر الله تعبدوا الا اياه حکم کړي چې بندگی او عبادت ون کوي الا اياه مگر دی الله بکوي ذالک الدین القیم دا دیو الله عبادت او ما سوا دا اللہ نہ بل چاہے عبادت نکل ذالک الدین القیم داغ دین مستقیم دے داغ دین مضبوط دے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر دا خلق نوئی پوئی گی نو دے کم وئی ہاتو برہانکو دلیل را رہی پدی خبرہ یعنی پدی خبرہ اللہ وئی سے دلیل نشتا اللہ دے موتا سٹولو تا دے توحید و دی ایمان سی یقید نصیب کی او کدغ یکی دے لی اللہ زمونگ خاتمہ راولی تمام امت مسلمہ قائد دے اللہ دے قرآن و سنت مطابق کی زمین اعمال لے اللہ دے قرآن و سنت مطابق کی ودی مسلمانانو تے دعا غواری چل اللہ دے قرآن و سنت او نور علی گلے منگا من قبل کا تان مخت اے حبیب من رسول حس یو پیغمبر الا نوحی الیہ مگر وہی بکول منگا الیہ دغی رسول تا انہو چی بیشک شان دادے لا الہ الا انا چی نشت دے بلحسوک حق دار دے بندگئی دے عبادت الا انا مگر زیب این کتب ہاؤس حجی شیر خان مارکیٹ دکان نمبر 1 استاد گلبادر درہ بازار